เรื่องของแจ็คนะแจ็คกับเรื่องจิมมี่ประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าที่มหาชัยผ่านมาได้เลยนะครับฝากด้วยกันละกันนะครับเอาละตอนนี้เราจะมาติดตามฟังเรื่องราวของแจ็คกันตอนนี้แจ็คอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับแจ็ค สวัสดีครับพี่ป๋อง ฮะนี่ผมเรียกว่าเป็นแจ็คจันทบุรีเลยนะเนี่ยนะครับฟังเสียงปุ๊บนี่รู้เลยต้องเป็นแจ็คน้องพี่แน่นอนนะฮะ ครับพี ่เราเนี่ยบอกว่าอย่างก่อนจะคุยเรื่องนี้กันนะเรื่องจิมมี่เนี่ยเขาเป็นคนที่เสียงนะอ่านสปอตวิทยุได้เลยนะเนี่ย โอ้ขอบคุณครับพี ่เสียงเขาทุ้มเสียงเขาเสียงเขาใหญ่นะเส้นเสียงเขาหนานะอย่างนี้อ่านพวกสปอตพวกสารคดีนี่ดีเลยนะนะครับแจ็คฮะที่จันทบุรีฝนตกไหม ตกครับพี ่ตกหนักไหม ก็มีเป็นช่วงๆฮะ แต่ตอนนี้หยุดเม็ดฝนหยุดยังฮะ หยุดแล้วครับหยุด หยุดแล้วนะของพี่ฝั่งนี้จะบอกหยุดไหมมันก็ยังมีป้อแป๊ะป้อแป๊ะอยู่ในเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ย โอ้มันเป็นช่วงๆพี ่นะช่วงนี้ก็ฝนนะ 10-20นาที เป ็นหยุด ระวังเรื่องสุขภาพด้วยแล้วกันพี่อย่ากลัวเลยเป็นหวัดจังเลยลูกเราก็ยังเล็กไงกลัวเดี๋ยวจะไปเอาอะไรนะเอาหวัดไปติดลูกไงนะครับเอาทั้งคู่มีลูกทั้งคู่แจ็คนี่ก็มีลูกแจ็คลูกของแจ็คกี่ขวบไหมเนี่ย 10ขวบครับพี ่ของเรา10ขวบแล้วได้ทันใช้นะของพี่คนโตเพิ่ง4ขวบคนเล็กเพิ่งขวบเดียวเองเอาเนี่ยครับแจ็คมาว่าที่เรื่องนี้ฮะเรื่องจิมมี่จิมมี่คือใครแล้วทำไมแจ็คถึงไปเกี่ยวข้องกับเขาและไอ้ที่บ้านเช่าในมหาชัยตกลงมหาชัยนี่คือจังหวัดสมุทรสาครป่ะ ใช่ครับพี ่เนาะสมุทรสาครเนาะมหาชัยเนาะเพราะพี่เคยจำได้ว่าพี่เคยมีเด็กอยู่ที่มหาชัยเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็หนีพี่ไปแต่งงานละนะครับเนี่ยประสบการณ์ที่ย้อนไปเมื่อ20ปีฮะแจ็คจิมมี่คือใครแล้วทำไมถึงต้องเอาเรื่องเข้ามาเล่า ได้ครับพี ่ คือตอนนั้นผมเล่นตรีอยู่ที่กรุงเทพ ครับ ตอนนั้นผมอยู่แถวบางแคผมเล่นกรุงเทพเนี่ยเล่นดนตรีอยู่4ที ่ครับ ซึ่งมันเหนื่อยมากพี ่ เข้างานทุ่มหนึ่งเลิกประมาณ16:00 ครับ ถึงที่หนึ่งจะได้ประมาณสัก45นาทีหรือ1ชั่วโมง ครับ แต่มันเวียนอ่ะแล้วมันไม่มีเวลาพัก ครับ ซึ่งก็เลยตกลงกันในวงว่าเดี๋ยวเรากลับต่างจังหวัดเหมือนเดิมดีกว่าออกหาที่ออดิชั่นดีกว่าก็ไปออดิชั่นได้ที่เมืองกาญแต่ว่าร้านที่ออดิชั่นได้เนี่ยเขากำลังรีโนเวทอยู ่ ซึ่งอีกประมาณ2เดือนก็ถึงจะเปิดได้แต่พอเราไปออฟติดเนี่ยเจ้าของร้านใจดีมากเขาให้แอดวานซ์มาครึ่งหนึ่งก่อนซึ่ง2เดือนเนี้ยถ้าเราอยู่เฉยได้เลยแต่มันมีปัญหาตรงที่นักร้องนำวงผมตอนนั้นนะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถออกต่างจังหวัดได ้ เพราะว่าส่วนตัวเขามีธุรกิจอยู่กรุงเทพมีบ้านอยู่กรุงเทพ ค ราวนี้วงผมก็เลยต้องวิ่งหานักร้องนำซึ่งผมเลยบอกไปตอนผมไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆมันจะมีวินมอไซค์ตอนนั้นมันยังเป็นพวกวินเถื่อนวินลอยเลยพี ่ครับ เขาก็มาผมรู้จักกับลูกของเจ้าของวินชื่อตั้ม ครับ ถ้าคนติดตามผมหรือฟังเรื่องผมจะรู้เลยว่าตั้มคือใครวันที่ผมรู้จักตั้มวันแรกเนี่ยผมโดนตั้มกระทืบแล้วพี ่ ด้วยความที่ผมเป็นคนจันผมเจอรุ่นพี่อะไรเงี้ยผมจะเรียกเมื่อก่อนมันติดปากคำว่าเหี้ยตั้มเหมือนเดิมเขาผมด่าเขา อ๋อนึกว่าด่าว่าแบบนั้น ก็ปัดจะคุยกันรู้เรื่องแต่พอคุยรู้เรื่องแล้วตั้มอ่ะกลับกลายเป็นคนที่ชอบผมมากเพราะตั้มเป็นคนชอบฟังดนตรีอยากเป็นนักร้องพอตั้มรู้ว่านักร้องวงขาดปุ๊บตั้มมาเสนอตัวเองเลยไปขออนุญาตพ่อเลยซึ่งที่วงผมอ่ะก็ถามว่าตั้มร้องเพลงได้ไหมก็ร้องเพลงได้ที่วงก็เลยบอกว่าแจ็คมึงอ่ะเอาตั้มไปเทนผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาโฟกเล่นกันดีกว่าสองคนก็ไปที่มหาชัยไปได้ที่มหาชัยขอตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงพักวงแล้วผมก็ไปได้เล่นอยู่ร้านหนึ่งในมหาชัยเล่นโฟก2คน ครับ ผ่านไป2คืนแรกก็ไม่มีอะไรพี ่ พอคืนที่3พอลงมาเสร็จปุ๊บผมก็ไปรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ผมก็หาไอ้ตั้มไม่เจอ ครับ ผมก็ถามเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟก็บอกว่าอ๋อพี่ตั้มนั่งอยู่โต๊ะแขกผมก็เดินไปตามพอเดินไปถึงโต๊ะปุ๊บตั้มเรียกเลยเฮียนั่งก่อนรู้จักกับพี่จิมมี่ซึ่งแขกคนไหนชื่อจิมมี ่ ผมก็นั่งด้วยก็ชวนนั่งนะผมก็นั่งกันสามคนแต่จิมมี่เนี่ยเป็นคนแปลก ๆ คือคุยไปหัวเราะไปถามนู่นถามนี่เหมือนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะจริงแต่มันก็รู้เรื่องแต่ข้อเสียของจิมมี่คือจิมมี่เป็นคนปากไวแซวผู้หญิงมั่วไปหมดซึ่งผมบอกว่านั่งอีกแป๊บนึงอาจจะหาเรื่องมาหาให้เราได ้ ผมก็เลยชวนตั้มกลับระหว่างที่ลุกกลับมากำลังขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์พี ่ เด็กเสิร์ฟก็วิ่งออกมาถามพี่เช็คบินด้วยผมบอกเอ้าก็เมื่อกี้บอกแขกเขาเลี้ยงไม่ใช่เหรอเด็กเสิร์ฟบอกมันจะเลี้ยงได้ไงพี่ไอ้นี่มันไม่เต็ ม ผมก็อ้าวเอาแล้วโ อ้ โดนคนบ้าหลอกเลี้ยงเหล้าซะแล้ว เออ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์จ่ายตังค์เขาก็เดินเข้าไปเคลียร์บินแต่ระหว่างที่เคลียร์บินอ่ะก็มีเด็กเสิร์ฟผู้หญิงคนเดินเข้ามาบอกผมว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้หนูไปบอกน้าเขาให้จิมมี่เขาคนแถวนี้แหละน้าเขามีเงินผมก็โอเคเขาเคลียร์บินเสร็จอีกวันนึงก็มาเล่นตีเหมือนเดิ ม น้าเขาก็มาที่ร้านจริงเอาตังค์มาคืนแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยที่คุณมาเล่นตีเนี่ยจิมมี่มานั่งฟังทุกคืนเลยนะเขาชอบแล้วน้าเขาก็คุยกับเจ้าของร้านว่าเนี่ยถ้าจิมมี่มานั่งนะก็ไม่ต้องเช็คบินเดี๋ยวบินไปเก็บที่บ้าน ม ันก็เป็นอันนี้สองของผมได้กินเหล้าฟรีไปด้วยทุกคืนแล้วยิ่งหลังเคืองที่ไอ้บ้านเช่าที่ผมเช่าอยู่อ่ะน้าเขาเป็นเจ้าของซึ่งท่านเช่าผมเป็นเช่าอยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นที่เขาซอยห้องอ่ะเมื่อก่อนสิซอยแบ่งห้องและห้องน้ำรวมตอนนั้นน่าจะเดือนละ800มั้งถ้าจำไม่ผิด ก็ไม่แพงนะ ไม่แพงนะพี่สวยนะแล้วก็อยู่ครั้งเนี้ยก็จิมมี่ก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนมกันแล้วพอรู้จักกับจิมมี่สักพักหนึ่งก็เจอข้อเสียของจิมมี่อีกอย่างนึงคือจิมมี่เนี่ยเวลามันเดินไปเจอของตามสารภูมิหรือของที่เขาไหว้ตามข้างทางอ่ะมันชอบไปหยิบมากิน อือเหรอ ซึ่งผมก็ดุมันบอกจิมมี่ถ้าหิวให้บอกแล้วจิมมี่เนี่ยก็ติดเรียกผมเหี่ยด้วยนะครั้งที่เขาแก่กว่าผมนะเขาก็เรียกผมเหี่ยทุกครั้งที่มาเขาหิวหรือเขาเห็นอะไรก็เหี่ยหิวผมก็จะซื้อหรืออะไรเขากินผมก็เคยถามคนแถวนั้นว่าทำไมจิมมี่ถึงเป็นอย่างนี ้ เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยจิมมี่เนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องสาวแล้วประสบอุบัติเหตุและน้องสาวเขาเสียชีวิตเขาก็เลยเหมือนว่าเสียใจอย่างรุนแรงอะฮะแล้วก่อนที่จิมมี่จะเป็นอย่างเงี้ยจิมมี่ก็เป็นมือกีตาร์ที่ฝีมือดีมาก ครับ มันมีอยู่ครั้งนึงที่ผมนั่งแกะเพลงในห้องพี่เขาขึ้นมาหาเขาหยิบกีตาร์ผมเล่นเขาเล่นเพลงของจิมมี่เฮนดริกซ์ลิตเติ้ลวิงซึ่งผมนั่งมองแล้วงงซึ่งเขาไม่ได้ชื่อจิมมี่แต่เขาชอบจิมมี่เฮนดริกซ์มาก อ๋อเขาเลยเรียกว่าตัวเองก็เป็นจิมมี่มาจากจิมมี่เฮนดริกซ ์ครับแล้วใครเรียกเขาจิมมี่เขาชอบใจมาก ครับ เขาผ่านไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันมีอยู่คืนหนึ่งผมเลิกร้านประมาณตีหนึ่งกลับไปนอนก็ขอทำอะไรเสร็จก็ตีสองแล้วคืนนั้นไอ้ตั้มมันเกิดหิวมันก็บอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปดูตลาดหน่อยเอาไรป่าบอกไม่เอาหรอกดึกแล้วแต่ถ้ามันหายไปเกือบ3ชั่วโมงกลับมาจริงตี5โอ้หายตั้มเป็นนั่งกินเหล้าไหนมาวะมันบอกเผาเฮียรู้เปล่าไอ้ลูกสาวน้ำไอ้ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะที่น่ารักน่ารักอ่ะที่จิมมี่มันชอบแซวอ่ะบอกเ อ ิงจำได้เขาเกือบโดนข่มขืนนะ เ หรอผมก็แล้วเป็นไงเปล่าบอกไม่เป็นไงมีคนมาช่วย ครับ แล้วเขาจับตัวคนร้ายได้ไหมก้าวบอกเห็นว่ายังไม่ได้นะก็มันมีอะไรก็ผ่านไปที่วันนึงผมก็เล่นตีเหมือนเดิมแต่คืนนี้จิมมี่มันหายไปมันไม่มาผมถามหาเด็กเสิร์ฟถามอะไรมันก็บอกวันนี้ไม่เห็นไม่มีใครเห็นจิมมี่เลยก็ผ่านไปอีกคืนที่สองเหมือนเดิ ม ผ ผมก็นั่งแต่ตอนที่ผมนั่งเล่นตีอยู่พี่นั่งอยู่บนเวทีหางตาผมก็เหลือบไปเห็นเหมือนจิมมี่มันยืนอยู ่ แต่พอลงมาก็ไม่เห็นมันละ ครับ เหมือนมันมาแอบดูก็ยังไงคืนนี้ก็ผมก็กลับไปนอนที่บ้านระหว่างผมนอนอยู่ซึ่งห้องผมอยู่ข้างหน้าเลยผมก็ได้ยินเสียงคนเรียกเนี่ยเนี่ยผมก็สะดุ้งตื่นแล้วมันก็บอกว่าหิว คร ับ แล้วผมก็ยังงงเงียงงเงียนะอีกท่านนึงก็มีเสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหิว คร ับ ผมก็เลยเปิดหน้าต่างมาดูไม่มีอะไรพี่แต่สารพระภูมิหน้าบ้านเช่าที่ผมอยู่อ่ะ ครับ มันมีของเส้นอยู่ซึ่งโดนรื้อก็จุดกระจาย เหรอ ผมว่าไอ้จิมมี่มันไปไหนวะเนี่ยสงสัยจะมันจะอยู่แน่เลยอะไรแน่เลย แต่เสียงรู้เลยว่าเป็นเสียงจิมมี ่น่าจะใช่แน่นอนมาแต่ผมออกมาปุ๊บไม่เจอ ครับ หรือมันหนีไปไหนวะก็สงสัย คร ับ ตอนนั้นในใจผมคิดเลยจิมมี่ยังไปทำอะไรเด็กแน่เลยมันหนีเนี่ยเพราะเด็กคนนี้มันแอบชอบอยู่ด้วยประมาณสายๆผมบอกแล้วห้องผมอยู่ติดข้างหน้าประตูข้างหน้ามันได้ยินเสียงคนเอะผมก็ตื่นไปหาไม่ตามไปถามตามนี่ขาเลยลงไปถามเอ๊ะเป็นไงกันเนี่ยทำไมเขาบอกว่าเขาจับไอ้คนที่นั่นได้แล้วถามว่ามันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ครับ ไอ้คนที่จะพยายามผมขืนเน ี ่ยผมก็เดินไปเดินยังไม่ถึงที่เกิดเหตุเลยนะมันก็มีคนถือเปรย์อ่ะแล้วก็มีผ้าคลุ ม เหมือนแบกศพออกมาพี ่ ผมยังคุยกับตั้มพี่คนแถวนี้เขาโหดนะวะถึงขนาดประชาทันกันจนตายเลยอ่ะ ครับ ถามว่าซึ่งชาวบ้านตรงนั้นอ่ะเขาก็ได้ยินผมพูดเขาบอกไม่ใช่ไอ้เนี่ยศพไอ้จิมมี ่ เฮ้ยจิมมี่เป็นอะไรตายอ่ะเขาบอกคืนนั้นไอ้จิมมี่ยังเป็นคนช่วยเด็กผู้หญิงไว้ เหรอ แล้วมันอะโดนไอ้คนเนี้ยแทงตายแล้วก็ศพก็โยนทิ้งไว้ข้างคูน้ำแถวนั้นแหละ ครับ ผมบอกเอาแล้วแล้วตายแบบวันนั้นแล้วเมื่อคืนผมได้ยินเสียงใครวะ ใช่ใช่ อันนั้นก็ยังอยู่ในใจอยู่แหละ ครับ แล้วอีกคืนหนึ่งเนี่ยคืนนั้นเลยคืนที่เจอศพเลยผมก็กลับมาถึงห้องแล้ว ครับ ไปตามเหมือนเดิมเขาออกไปข้างนอกออกไปซื้อของ ครับ หายไปพักใหญ่ๆคราวนี้เขาวิ่งหน้าตื่นขึ้นมาเลยขอประตูห้องแบบปังๆๆตะโกนเรียกเฮียเฮียเฮียผมก็เปิดดูไอ้ตั้มเป็นไรคนตื่นกันทั้งชั้นเลยนะ ครับ ผีหลอกผมใครหลอกอะไรวะบอกผมไม่รู้ตอนผมกำลังเดินขึ้นมาผมเจอคนคนหนึ่งอ ่ ะยืนก้มหน้าอยู ่ มันก็พยายามเรียกว่าใครซึ่งคนเนี้ยลักษณะตัวเปียกทั้งตัวเลยมีน้ำหยดติ ่ งติ่งติ่งแล้วพอบอกว่าใครอะไรเงี้ยอยู่ดีอ่ะคนนี้เขายืนที่เขายืนกุมท้องอยู่ เ ขาปล่อยมือออกมาเลือดมันก็ไหลออกมาเต็มเลยตุ้มตามมันตกใจมากเขาวิ่งขึ้นมาเลยบอกยังไม่รู้เลยไม่มองหน้าเลยว่าใครว่าเออนอนผมยังไม่เจอเลยผมเจอแค่เสียงแล้วระหว่างคืนนั้นที่นอนเสียงเดิมมาแล้วพี่เนี่ยเนี่ยหิวแล้วมันก็ก๊กก๊กอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะ ครับครับ ซึ่งคืนนี้ผมออกตรงเลยผมไม่กล้าจะโง่หน้าดูอ่ะ ซึ่งเรารู้แล้วว่าจิมมี ่ มันเสียไปแล้วอ่ะมันตายไปแล้วอ่ะ แล้วก็ยังเรียกซ้ำอีกนี่นะ ครับ หิวผมบอกว่าแบบเหมือนพยายามแง้มหน้าต่างอ่ะแต่ไม่เอามือเปิดนะพี่แต่ตัวไม่ขึ้นไปดูจนเสียงมันหายไป ครับ พอจะโง่ไปดูก็เหมือนเดิมของที่อยู่ตรงฝาแล้วกูก็กระจุยกระจายเหมือนเดิมแล้วผมอยู่ตรงนั้นได้อยู่ตรงนั้นอีกประมาณอาทิตย์กว่าพี่เล่นที่เนี่ยแล้วพี่ใช่ไหมหลังจากนั้นนะทุกวันนะพอผมต้องผ่านจากร้านกลับมาบ้านต้องผ่านจุดที่จิมมี่ตายผมต้องเอาเข้ากล่องที่ร้านอ่ะ ครับ มาจุดธูปไหว้ตรงที่มันตาย เหรอ ทุกวันเลย น้องสารอ่ะโอ้ครับ แล้วถ้ำมาโดนจิมมี่หลอกบ่อยมากเพราะตอนผมลืมเล่าไปคือจิมมี่ตอนที่ถ้ำมันแค่จิมมี่ที่หลอกกินเหล้าแล้วไอ้ถ้ำมันชอบแกล้งจิมมี ่ เจ้าน้ำปลาใส่แก้วเหล้ามั่งอะไรมั่งเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับพี่ป๋อง โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะคือจิมมี่จะเข้าไปช่วยน้องที่จะโดนทำร้ายและคนร้ายก็เอามีดแทงจิมมี่เสียชีวิต แล้วน้องก็เลยหนีออกมาได ้คนร้ายโดนจับได ้โดนจับได้เพราะเหมือนมันไปปีนบ้านคนอื่นเข้ามา อ๋อครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปอย่างที่แจ็คเล่าคือจิมมี่เขาก็มีปมของเขาเคยไปประสบอุบัติเหตุน้องสาวเสียชีวิตตัวเองก็เขาเรียกว่ากระทบกระเทือนทางจิตใจจากคนปกติก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ปกติ แต่มันไม่ถึงขนาดเราไม่รู้เรื่องนะ ก็รู้เรื่องก็ยังคุยรู้เรื่องแต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมไม่ได้เต็มร้อยเป๊ะอะไรเงี้ยไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยอ๋อนิสัยเขาชอบแบบว่าไปเอาของกินตามสารตามที่อะไรอยู่ตามโอ ้แล้วผมก็เป็นคนบอกว่าถ้าหิวให้บอก อ ยู่หาให้กิน ครับโอ้โหเดี๋ยวนะแจ็คคือสิ่งที่อยากรู้นะตอนที่ได้ยินเสียงเหมือนจิมมี่มาเรียกอะนะครับแล้วเราเปิดหน้าต่างไปแล้วก็เห็นสารเนี่ยมันก็เหมือนของแบบระเกะระกะไปหมดเลยอะเคยนึกไหมว่าถ้าเกิดวันดีคือดีเราเปิดไปแล้วเห็นจิมโทษนะพูดนึกแล้วขนลุกนะคือเปิดไปเห็นจิมมี่กำลังหยิบของจากสารมากินอยู่แบบเห็นต่อหน้าต่อตาแจ็คจะทำยังไงวะ อยากแกล้งตายตรงนั้นเลยพี ่เนาะคือพี่นึกว่าโทษนะเองยังโชคดีนะที่บอกว่าเปิดหน้าต่างมาเนี่ยแล้วเห็นว่าสารเนี่ยมันเหมือนกับระเกะระกะไปหมดอะแสดงว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งหยิบของในสารไม่รู้หรอกไปทำอะไรนึกออกมาแต่ว่ายังโชคดีที่เราเปิดมาแล้วไม่เห็นแต่เกิดเปิดมาวันใดวันหนึ่งระหว่างที่อยู่แล้วเกิดเห็นขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงวะโอ้โห จะบอกนะตั้มมันโชคดีตั้มมันเจอบ่อย โอ้แต่ตั้มมันเจอบ่อยคือตั้มมันเจอหนักกว่าแจ็คอีกนะแจ็คอะพูดตรงคือแจ็คอะเหมือนมาเสียงเหมือนได้ยินเสียงเหมือนมาเรียกเราอะนะแต่ตั้มมันเจอแบบเหมือนมาให้เห็นเลยอะ ตั้มเจอโหดทุกเรื่องยิ่งไปที่เมืองการมีหลายเรื่องที่ผมถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยโอ้โห โอ้โหแล้วตอนนั้นต้องอยู่ทั้งหมดคือตัวตั้มกับตัวแจ็คต้องอยู่ทั้งหมดกี่วันนะ อุ้ยผมเล่นได้เป็นเดือนครับพี ่แล้วช่วงที ่แต่ตอน ที่จิมมี่เสีย หลังจากจิมมี่เสียผมอยู่อีกประมาณอาทิตย์กับ2อาทิตย์ครับ และอาทิตย์2อาทิตย์ที่ว่าเนี่ยได้ยินทุกวันมาเสียงของจิมมี่เนี่ย หลังจากคืนนั้นที่ผมเอาข้าวไปวางผมไม่ได้ยิน อ๋อเหรอหลังจากเอาข้าวมาวาง เจอบ่อยมายืนรอเหมือนยืนรอกลับบ้าน อ ่ะทั้งที่ผมกลับมานะผมไม่เห็นไอ้ตั้มไม่เห็น มาด้วยกันเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ย ตั้มนี่แบบวิ่งแบบวิ่ง โอ้โหตั้มเอ้ยโอ้แต่น่าสงสารในเรื่องนี้ฟังแล้วจิมเรื่องนี้แจ็คพี่ฟังนะพี่สงสารจิมมี่อ่ะโอ้แต่เราก็น่ารักนะก็ยังเอาข้าวไปวางไว้ตรงจุดที่เขาเสียชีวิตน่ะก็ทำแบบนี้ทุกวันใช่ไหมช่วงนั้นน่ะ ทุกวันนะครับผมขอข้าวซื้อข้าวถ้าเขาไม่ให้ผมก็ซื้ออ่ะเอามาจากร้านแต่ที่ร้านเขาให้ทุกวันกัน โอ้คือถามว่าฟังแล้วมันน่ากลัวมากๆไหมอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากอ่ะแต่มันรู้สึกมันฟังแล้วมันหดหู่แล้วก็มันสงสารจิมมี่อ่ะแล้วก็เรารู้ที่มาว่าเขาชื่อจิมมี่เพราะว่าเขาเล่นกีตาร์เก่งจนเขาแบบว่าเขามีจิมมี่เฮนดริกเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ย ใช ่โอ้แสดงว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนปกติเขาต้องเป็นนักดนตรีที่เก่งมากๆแน่ๆเลยอ่ะ เขาเล่นดีมากลิตเติ้ลวิงถ้าเกิดคนเคยฟังจิมมี่เฮนดริกหรือว่าเคยฟังเพลงลิตเติ้ลวิงจะรู้เลยว่าหัวท่อนหัวนั้นมันเป็นคลาสสิกมาก โอ้น่าสงสารโอ้อนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะแจ็คนะครับ พี ่นะครับพี่ต้องเรียกว่าเป็นแจ็คจันทบุรีใช่ไหมพี่จะจำได้นะเนี่ยเออแจ ็ค จันแจ็คจันของพี่นะได้แจ็คไงขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวไงว่างเข้ากรุงเทพเราเจอกันเน า ะ ที่มีเจอกันครับ โอเคครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวนะขอบคุณมาก ขอบคุณมาก แจ็คขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผม ครับสวัสดีครับ ครับผม ครับสวัสดีครับ ครับผม